50 languages. 82. 82. Minevik 2. Minevik 2. Pidid sa kiirabi kutsuma. Pidid sa kiirabi kutsuma. Pidid sa arsti kutsuma. Pidid sa arsti kutsuma. Pidid sa politsei kutsuma. Pidid sa politsei kutsuma. Kas teil on see telefoni number? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on see telefoni number? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on see aadress? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on see aadress? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on linnakaart? Hetk tagasi oli mul see veel. Kas teil on linnakaart? Hetk tagasi oli mul see veel. Tuli ta täpselt. Ta ei saanud täpselt tulla. Tuli ta täpselt. Ta ei saanud täpselt tulla. Leidis ta tee. Ta ei leidnud teed. Leidis ta tee. Ta ei leidnud teed. Sai ta sinust aru. Ta ei saanud minust aru. Sai ta sinust aru. Ta ei saanud minust aru. Miks ei saanud sa täpselt tulla? Miks ei saanud sa täpselt tulla? Miks sa teed ei leidnud? Miks sa teed ei leidnud? Miks sa temast aru ei saanud? Miks sa temast aru ei saanud? Ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. Ma ei saanud täpselt jõuda, kuna ühtegi bussi ei läinud. Ma ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. Ma ei saanud teed leida, kuna mul ei olnud linnakaarti. Ma ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. Ma ei saanud temast aru, kuna muusika oli nii vali. Ma pidin takso võtma. Ma pidin takso võtma. Ma pidin linnakaardi ostma. Ma pidin linnakaardi ostma. Ma pidin raadio vaiksemaks keerama. Ma pidin raadio vaiksemaks keerama.